בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות פציעת הפת, הלכה ב'. הפת קובע ברכה לעצמו מחמת חשיבותו, והם חמישה מיני דגן כמבואר בשולחנו וכהן שם. על פי מה שכתב רבנו נאור יאיר במאמר חנוכה והודעה בליקוט את עניין הסימן ב', עיין שם היטב כל המאמר. והכלל שהודעה הוא בחינת עולם הבא, כי זה עיקר העולם הבא להודות ולהלל אותו יתבח ולדעת אותו יתבח. ועל ידי זה זוכים לבחינת שלמות הדיבור שהוא לשון הקודש. ועל ידי זה ממשיכים קדושת שמחת שבת לששת ימי החול עיין שם. ועל ידי זה נתגלה אחדות הפשוט, שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט יתברך. וזה יקר מאוד אפילו אצלו יתברך, ועל כן הלכה כרבים וכולי עיין שם היטב. וזה בחינת ברכת הנהנין, שצריך לברך על כל דבר של העולם הזה, כי אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. והעניין, כי אדם צריך לדבק מחשבתו בעלמא דאתי ולפרוש עצמו מן העולם הזה מכל וכל. כי זכאה מנדלה יתהנה מדילי כלום, כמו דעית בזוהר הקדוש. ועל כן, בכל ההכרחיות שאנו מוכרחים לקח מן העולם הזה, כגון אכילה ושתייה וכיוצא, שמוכרחים לקיום האדם, צריכים לברך על ההנאה שנהנין מן העולם הזה. ועל ידי זה אנו כוללין ומעלין הדברים האלו של העולם הזה, בתוך בחינת העולם הבא. כי הברכה וההודעה הוא בחינת עולם הבא, כי זה עיקר העולם הבא כנ"ל. נמצא, כשאנו מברכים על את הדבר ומהללים אותו יתבח על אותו הדבר, נמצא שנעשה מדברי עולם הזה שבח והודעה אליו יתבח. כי על ידי זה הדבר אנחנו מודים ומברכים אותו. על כן על ידי זה נכלל הדבר הזה של העולם הזה שאנו מברכים עליו בתוך בחינת עולם הבא. כי הברכה והודעה הוא בחינת עולם הבא כנ"ל. וזהו בחינת ברכת הנהנים שמברכים על כל דבר שנהנין מן העולם הזה כדי שיהיה נכלל בתוך העולם הבא על ידי הברכה כנ"ל. ועל כן ניתקנו כל הברכות בלשון הקודש. כי הברכה וההודעה היא בעצמה בחינת לשון הקודש. כי על ידי ההודעה והברכה נשלם הדיבור שהוא בחינת לשון הקודש כנ"ל. וזהו בעצמו בחינת המשכת קדושת שבת לששת ימי החול, שנמשך על ידי זה כנ"ל. כי ששת ימי החול הם בחינת עולם הזה, שהוא חול בחינת עולם הפירוד שמעורב טוב ורע. שזה בחינת ששת ימי החול שהם מעורבים טוב ורע כידוע. ושבת הוא בחינת עולם הבא כמובן, ועל כן על ידי הברכה שמברכין אותו יתבח על דברי העולם הזה, שעל ידי זה נכלל העולם הזה בעולם הבא, על ידי זה נמשך קדושת שבת שהוא בחינת עולם הבא לששת ימי החול שהם בחינת עולם הזה כנ"ל. וזהו בעצמו בחינת התגלות אחדות הפשוט יתברך, שעיקר התגלות על ידי פעולות משתנות דייקה. דהיינו כשכל הפעולות משתנות נכללין באחדות הפשוט יתברך, שנתגלה שכולם נמשכין מאחד הפשוט יתברך כנ"ל וכמבואר היטב במאמר הנ"ל, עיין שם היטב. וזה נעשה על ידי הברכה שאנו מברכים על דברי העולם הזה שהם כולם בחינת פעולות משתנות. כי כל הדברים של העולם הזה משונים זה מזה במראה טעם וריח. וכשאנו מברכים עליהם ומעללים ומודים אותו יתברך שבראם, נמצא שנתגלה שכולם נמשכים מאחד הפשוט יתברך שבראם. נמצא שעל ידי הברכה נעשה התגלות אחדות הפשוט יתברך מפעולות משתנות, שזה יקר מאוד אצלו יתברך כנ"ל. ועתה, נכון מאוד מה שמצינו כמה ברכות פרטיות ומבוררות, והן חשובות יותר מברכות כלליות כמבואר בשולחן אורך. ולכאורה הדבר תמוע. מה חילוק יש אם אנו מברכים אותו בכלל או בפרט? אך על פי הנעל הדבר מבואר היטב, כי כל מה שמברכין אותו יתבח על דבר פרטי יותר, נתגלה יותר אחדות הפשוט מפעולות משתנות ביותר. בכל מה שהפעולות משתנות ופרטיות ביותר, יקר וחשוב יותר כשנתגלה גם מהם אחדות הפשוט יתבח. נמצא שכל מה שמברכין על כל דבר פרטי ומיוחד יותר, נתגלה ביותר אחדות הפשוט יתבח, כי נתגלה אחדותו יתבח מפעולות משתנות בפרטיות. כי עיקר חשיבות התגלות אחדות הפשוט יתבח הוא דייקה כשנתגלה מפעולות משתנות כנ"ל. ועל כן כל מה שפעולות משתנות ופרטיות ביותר, יקר וחשוב יותר כשנתגלה גם מהם אחדותו יתבח. ונמצא, כשמברכין בכלל שהכל נהיה בדברו, אין הברכה חשובה כל כך כמו הברכה שמברכין על דבר פרטי, כגון בורא פרי הגפן. כי על ידי ברכת שהכל אין נתגלה כל כך בפירוש בחינת אחדות הפשוט יתבח מפעולות משתנות, מאחר שמברכין על כל הבריאה בכלל. אבל כשמברכין על דבר פרטי, נתגלה מפעולות משתנות ופרטיות אחדותו יתבח. ועל כן ברכת שהכל היא קטנה במעלה מברכות פרטיות, כמו שכתוב בשולחן ערוך וכן כיוצא בזה. עיקר החשיבות של כל הדברים הוא על ידי הדעת, כי החוכמה מחיה הכל. ובכל מקום שמלובש הדעת ביותר הוא חשוב יותר, ומברכין עליו ברכה חשובה ביותר, דהיינו ברכה פרטיות. כי מחמת חשיבותו קובע ברכה לעצמו, כמו שאמרו רבותינו זל על כמה דברים. היינו, מחמת שמלובש בו דעת ביותר, והדעת הוא העולם הבא, כי זה עיקר העולם הבא. דהיינו לדעת אותו יתברך, להודות ולברך אותו יתברך כנ"ל. ועל כן, בכל מה שיש בו בחינת דעת יותר, הוא נכלל ביותר בעולם הבא. ויכולים לברך עליו ברכה חשובה ביותר, דהיינו ברכה פרטיות. דהיינו לכלול אותו הפעולה בפרט בתוך העולם הבא, שיהיה נכלל באחדותו יתברך וכנ"ל. כי הכל תלוי בדעת שכל מה שהדעת יותר גדול משיגים ביותר אחדות הפשוט יתבח ונכללים ביותר פעולות משתנות ופרטיות באחדותו הפשוט יתבח. וזה בחינת חשיבות פת ויין שהם חשובים מן הכל. כי הלחם הוא בחינת דעת, כמובן, כמו שכתוב לכו לחמו בלחמי וכו'. ועל כן חשוב חשיבותו שקובע ברכה לעצמו שמברכין עליו ברכה פרטיות, דהיינו שנתגלה אחדותו הפשוט יתבח מפעולות משתנות בפרט כנ"ל. ועל כן לא נקרא לחם כי אם חמשת מיני דגן בחינת הדעת, כמו שכתב רבנו במקום אחר וכנ"ל. מחמת חשיבות הלחם הוא בא עם קורבן תודה, דהיינו לחמי תודה, ותודה הוא בחינת עולם הבא, כי כל הקורבנות בטלין חוץ מן התודה. דהיינו שלא יישאר רק להודות ולהלל אותו יתברך בבחינת תודה, כמובן בתחילת המאמר הנ"ל. ועל כן ברכת הלחם חשוב מן הכל ונקבע לו ברכה פרטית, כי ברכת הלחם הוא בבחינת לחמי תודה שהוא קורבן חשוב, שהוא לבד יישאר לעתיד כנ"ל. והיין גם כן חשוב וקובע ברכה לעצמו, כי היין גם כן בחינת דת. כמו שאמרו, חמרה ורחני פקחין. וכמו שמובא, זכה נעשה ראש, היינו מוכין וחמובה במקום אחר. הלכות דברים הנוהגים בסעודה הלכה ב', עיין בסוף הלכות פסח הלכה ב'.